Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en met hierdie woorde kan bely dat het U is wat ons vorm. Ons eie lewens rigting gee, partykeer deur mense, omstandighede, gedagtes, dikwels in stilte, wanneer U vrede oor ons daal. Here, al hierdie dinge kan ons beskryf as menslike emosie of dinge wat ons beleef, maar dankie Here dat ons glo dat dit U Gees is wat ons nie los nie en wat ons lei. En almal van ons is vanoggend hier voor U met ons lewens. Ons is voor mekaar. Ons is nie net voor 'n preek nie, maar ons glo Here dat U met en saam ons leef in hierdie wêreld. 'N Wêreld wat baie keer nie vir ons logies en rationeel sin maak nie. Here, U ken ons stryd daarmee. Ons stryd met onsself. Die dinge wat ons hier vanoggend dink oor hierdie week wat gaan kom. Die dinge wat ons nie opgelos kry nie. Ons bid, Here, dat U vrede ons sal dring en ons meer sal gee partykeer as net 'n antwoord. Dankie dat ons U vrede kan kry. En dankie dat hierdie vrede in ons 'n sin losmaak om te kan lewe, om te kan leef, om te kan uithou, om te kan aanhou en om hierdie lewe te kan waardeer. En daarom bid ons, Here, gee ons 'n diep waardering vir waar ons is. Al is dit 'n plek waar ons nie wil wees nie, of nie dink dis nou waar ons moet wees nie. Dankie dat ons U kan vertrou om ons te bring waar ons moet wees. Maar gee vir ons, Here, die moed om dit te kan fokus. Gee vir ons die moed om ons harte te kan oopmaak, om ons gedagtes te kan oopmaak en om U kans te gee om met ons te kan werk. En die wonderlike geleentheid vanoggend waar ons dit kan doen. En terwyl ons so bid, Here, bid ons nie net vir onsself nie. Ons dink veel wyer. Ons dink aan die nuusflitse wat ons in die week sien. Ons dink aan die woorde wat ons in die koerant lees. En ons sien mense se nood daar en ons sien die frustrasies daar. Dankie dat wanneer ons bid, ons U net 'n kwessie is dat ons U wil oortuig om te verander nie, maar dat U ons in die besonder verander. En dat U ons gesindheid ook verander. Dankie dat ons weet, Here, dat U dit vir ons tot ten goede wil laat meewerk. En dat ons daarmee saam kan werk. Amen. Ek het reeds iets oor ons tema gesê. Ons tema gaan vanoggend 'n nuwe perspektief op my lewe en my sterwe. Wat 'n baie interessante ding is, want ek gaan nou vanoggend baie oor dood praat en dis nie iets wat ons normaalweg oor praat nie. Ons praat daaroor as ons by 'n begrafnis kom of wanneer dit ons lewens kruis, maar ons gaan iets daaroor praat vanoggend. En die teks wat ons gaan saam lees kom uit Filippense 1. Filippense 1. Julle kan soontoe blaai. Ek gaan nou so 'n ander teks ook lees, maar hou maar net eers by Filippense 1. Ons gaan daar lees vanaf vers 20. Net gou iets oor die brief wat ons gaan saam lees. Paulus skryf hierdie brief min of meer ongeveer hier tussen 60 en 62 na Christus aan 'n klomp gelowiges wat in die dorpie op die plekkie Filippi bly. En hy skryf dit terwyl hy in gevangenskap sit in Rome. En hy wag om deur die keiser verhoor te kan word, want hy is gevangene geneem. En op die kaart kan julle min of sien waar dit is. So hy is in Rome, sy lewe daar geëindig, is in gevangenskap en hy skryf vir hierdie gemeente wat hy op 'n stadium besoek het. Hy skryf hulle 'n brief. En hoekom sit hy in gevangenis? Die feit dat hy in die tronk sit daar, hy sit nie eintlik in die tronk nie, hy is in huisarrest. Ons besef dit nie, hy was vir verskriklik lank eintlik in arrest gewees. Vir 'n lang gedeelte van sy lewe is hy weggehou van mense af. En hy is daar omdat hy op grond van onwaar gerugte van sy eie volksgenote, sommige was sy eie broers, medegelowiges ook. Ons besef dit nie, maar Paulus het 'n groot stryd en mens kry dit in hierdie brief met medegelowiges, mense wat soos hy in Jesus glo, wat iets teen hom het. Maar grootendeel kom hy onder druk van sy volksgenote, hulle het 'n Hulle het 'n onwaar gerug oor hom versprei. Die onwaar gerug het gelei dat die Romeinse goewerneur hom in hegtenis geneem het. En hier's die punt. Daar's geen gronde om hom in hegtenis te hou nie. En die Romeine weet dit. Hulle het dit geweet. Hulle hou hom in hegtenis, want hulle is bang hy maak 'n opstand soos Jesus. So hulle het hom weghou. En hulle sou hom, daar's 'n stadium wat die goewerneur sê, kom ons laat hierdie man gaan. Maar toe doen Paulus 'n ding. Hy beroep hom toe op die keizer. En toe hy hom op die keizer beroep, het hulle geen ander opsie gehad. Hy was 'n Romeinse burger, as om hom op 'n skip te stuur van Jerusalem en om Rome toe te stuur, om deur die keizer verhoor te kan word nie. En so land hy in Rome. Hy wil altyd graag Rome besoek het. So land hy op Rome. Dink gou net aan die alternatief. As hy losgelaat is, sou sy volksgenote hom vermoor het. Ons weet het. So, eerder gevangenskap, hy het geweet sy lewe is in so 'n gevaar, dat as hulle hom sou loslaat in Jerusalem, sy lewe sou neem. Ek wil net gou 'n kort oorsig gee. Ek het dit op 'n stadium die jaar ook gedoen in die teks wat ek nou gaan lees, maar ek wil net gou weer vir ons 'n kort oorsig net van sy lewe gee, want dit help vir ons baie om die teks te kan verstaan. En ek gaan 'n paar datums daar sit, maar nou moet julle net onthou, daar is altyd 'n probleem met datums. Dis altyd so min of meer, tussen die en daai. So, ons weet tussen in min of meer iets, maar so min of meer net rondom datums. Paulus was omtrent net so oud soos Jesus gewees. Baie interessant. So met ander woorde, ons weet miskien is dit, die jaartal was 'n bietjie verkeerd, miskien is dit so 3 of 4 jaar na alle kante toe, of 'n bietjie vroeër. Maar met ander woorde, sy ouderdom loop so min of meer saam met die jaartal wat ons gebruik as datum. Ons weet dat Jesus min of meer in die omgewing van 30, 33, iewers daar rond, is Jesus gekruisig. En toe Jesus gekruisig is, weet ons, was Paulus 'n fanatiese vervolger van gelowiges, Christene, in daai tyd. En die interessante is, hy het nie tot bekering gekom direk na Jesus se dood en opstanding nie. Daar is 'n 3-jaar periode wat hy die kerk nog vervolg het. Is nie interessant nie. 3 jaar wat hy na al hierdie kruisgebeure so rond en hy's nog besig om Christene te vervolg en dan kom hy iewers, kom ons sê 33, 34, kom hy tot bekering. Maar dan gebeur 'n tweede interessante deel van sy lewe. Vir 7 jaar, en ons Bybel sê dit, vir 7 jaar is daar 'n gat. Ons weet nie, hy's hier en dan hy's daar. Van daai 7 jaar het ons 2 of 3 sinne, letterlik in die Bybel. 7 jaar na sy bekering. Dis 'n interessante ding. Jy kom tot bekering en jy weet nog nie lekker wat dit beteken nie. Jy moet dit uitsorteer. Wat wil die Here met my doen? Hoe stap hy 'n pad met my? En in daai tyd vrees die mense hom. Gelowiges vrees hom nog, want hulle dink nog hy's 'n vervolger. Maar dan gebeur 'n groot ding. Hier in die omgewing van 46 na Christus, min of meer toe hy 45, 46 was, begin hy met 'n stukkie van sy lewe wat vir die volgende 15 jaar baie interessant is. Vir 15 jaar lank begin hy met hierdie sendingreise. Dis asof sy bekering inskop en hy vir die eerste keer begin verstaan hoekom hy tot bekering gekom het. Vir die eerste keer begin verstaan wat dit beteken om te glo in die dood en die opstanding van Jesus. En dan onderneem hy hierdie sendingreise. En in hierdie 15 jaar word sy lewe soos nog nooit van tevore uitgedaag nie. En ek het vroeër in die jaar dat ek hierdie teks gelees, maar ek wil hom net weer vir julle lees. Julle hoef nie om hom op te soek nie, ek lees hom sommer net vir julle. Ons weet iets daarvan, want hy skryf dit vir ons in 2 Korintiërs 11. Ek het dit vroeër by hierdie diens in die jaar al gelees. Hoor wat hy sê, 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skibreek gelei, wat half jou die DG moenie saam met hom op 'n boot klim nie. Kans is goed dat jy dit gaan maak nie. Maar dink dat 3 maal skibreek gelei en 1 maal het ek 'n volle dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Daar's so fliekmos van baie van hierdie ouens wat water trap vir 'n dag en 'n nag. Hy was daar gewees. Maar nou dink gou daaraan, hy was in arrest gewees. Wat dink julle nou van 'n skipbreek en so 'n geleentheid? Is dit nie 'n wonderlike geleentheid om wat te doen nie? Te ontsnap nie. Nee, as die skip nou skipbreek doen, dan ontsnap jy. Want jy is in, hier is mos nou wonderlik, mense kan dit interpreteer dat die Here die skip laat sink het, en sê, Paulus, nou is jy, maar miskien moet jy weghardloop. Hy het dit nie gedoen nie. Hy klim weer op 'n skip en hy gaan Rome toe. Ek was dikwels op reis in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Oh, en hy het 'n probleem hiermee. Hy sê, ek kan nie dit verstaan hoekom mense wat soos ek glo, die lewe vir my moeilik maak nie. So dink gou oor hierdie 15 jaar. 'n Moeilike 15 jaar. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. En behalwe dit nog alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Hy is bekommerd oor dat hy hoor dat die dinge wat daarin gebeur. Onthou, al sy briewe was geskryf, omdat dinge nie lekker loop in Christelike gemeentes nie, en omdat hulle sy raad soek. Nou, wanneer ons nou in hierdie teksgedeelte gaan lees, is hy 60 jaar oud. Hierdie 15 jaar het verloop van sy lewe. Hy is in die omgewing van 60, 61, 62, 63 jaar oud, en hy is in gevangenskap, en hy kyk terug op hierdie 15 jaar, eintlik hierdie 30 jaar, van sy lewe, sedert hy tot bekering gekom het, en hy deel met ons sy filosofie en sy siening oor lewe en oor sterwe. En min weet hy dat sy lewe iewers gou tot 'n einde gaan kom. Hy weet dit nie. Maar hy skryf en hy deel dit met ons. En ek lees dit Filippense 1 vers 20. Die gedeelte net voor dit kla hy oor sy medegelowiges wat die lewe vir hom so moeilik maak. Maar dan vers 20, dit is my vurige verlange en ek sien daarna uit dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Net tot sover. Die Bybel sê nie vir ons wat met hom gebeur het nie. Die Bybel sê nie vir ons dat hy gesterf het nie. Maar kerktradisie vertel vir ons dat Paulus in Rome toe deur die keiser veroordeel is. Min of meer, weet jy, kan hier wees van 66 af. En hy is onthoof. En as ons nou vandag daaroor dink, dan sal ons sê, is dit nie tragies nie? Dit is so tragies. Dat jou lewe op so tragiese manier tot 'n einde moet kom. Omdat hy onskuldig was. Hy het op grond van gerugte het hy gesterf. Die lewe is onregverdig. Dit behoort nie so te kan werk nie. En dan sê, dis nie tragies nie. Glad nie tragies nie. Hy sê, om te lewe is vir my Christus. En om te sterf is vir my 'n wins. En die vraag is, wat bedoel hy daarmee? Dood is nie iets waaroor ons graag wil praat nie. Dis iets wat ons vermy om oor te kan praat. Ons dink wil ook nie daaraan dink nie. Vir die vanselfsprekende rede. Ons beleef dit as tragies. As mense naby aan ons sterf, voel ons dis 'n tragedie. Ons beleef hartseer. Dood is op 'n manier vir ons morbied. Dit maak ons depressief. En dit staan lynreg teenoor wat ons glo. Ons glo in die lewe. En ons wil lewe. En as ek vanoggend vir u moet vra, wat wil u kies? Wat wil u kies? Om te lewe of te sterwe, is ek baie seker dat die meeste van ons gaan sê, ek wil kies om te lewe. Nee, kom ons sê dit sterker. Ek kies nie net om te lewe nie. My lewe is 'n getuienis dat ek beklei om aan die lewe te bly. En ons beklei om aan die lewe te kan bly. Iemand het op 'n stadium gesê, dood self is nie verskriklik nie, maar die gedagte dat die dood iets verskrikliks is, dit is skrikwekkend. Lees het gauw weer. Dood is self nie verskriklik nie, maar die gedagte in my kop, dat ek dink dat dood iets verskrikliks is, is skrikwekkend. En dis baie keer waarmee ons leef. Ons is miskien nie bang vir die dood nie, maar ons is bang vir die skrikwekkende idee daarvan, wat in ons gedagtes daaroor leef. Dis vir ons moeilik. Iemand anders het gesê, death is not the greatest loss in life. The greatest loss in life is what dies inside of us while we are living. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies in us while we are living. En toe ek net dink daaraan, ek dink aan die verhaal van Paulus, toe tref dit vir my. As 'n mens so daarin dink, is die lewe of die gedagte aan lewe eintlik erger as dood. Hulle so na gedink. Die gedagte van lewe is veel erger as dood. Want dit is eintlik nie die dood wat ons vrees nie. Wat ons vrees is die lewe en die dinge wat in die lewe gebeur. Want ek weet nie wat gaan met my oorkom nie. Ek weet nie wat volgende vir my gaan wag nie. En omdat ek nie weet nie, bedreig dit my. Dit bedreig my lewe en dit wek in my dood. Ek weet nie of siekte oor my gaan kom nie. Ek weet nie hoe lank ek gaan leef nie. Ek hanteer dood nie net fisies nie, maar ek is in stryd met mense. Dit maak my dood. Daaroor my lewe is daar gevare en bedreigings. En hy het mooi gesê, riviere, klimaatstoestande, volksgenote, hy praat van heidene, hy praat van medeburgers. Snaaks, hy noem nêrens sy gesondheid nie, maar in elk geval. Al hierdie goed bedreig my lewe en my vrees is, ek weet nie of ek dit kan hanteer nie. Ek weet nie of ek dit gaan oorleef nie. Gaan ek dit oorleef? Gaan ek dit maak? Vrees is nie dood nie. My vrees is meer van die lewe. Ek het nou gedink, hier gaan vanoggend 'n bietjie meer kinders wees. So, gedink ek met name kindermoment ook oor, maar dis nie so 'n kindermoment nie. Hierdie is baie interessant. Ek wil hê julle moet gou na die volgende foto kyk. Kinders, is die van julle om kan sien, moet julle vir my kyk of julle dit kan herken wat die volgende foto is. Wat is dit? Nee. Jy moet die video vir my aansit. Ek gaan vir julle so 'n video speel en dan moet julle vir my net daarna kyk. Wat is dit? Weet die kinders, dis die hoogste gebou in die wêreld, dis die Burj Khalifa in Dubai. Hy is 830 meter hoog. Met ander woorde, as jy op Tafelberg staan en jy kyk, dan is hy amper op ooghoogte. Maar nou wil ek vir hulle vra, wat beleef jy? Kyk gou hierna. Wat voel jy as jy hierna kyk? So die ouetjie hang en op 'n paal het hy 'n kamera. Hy hang daaronder en dan draai jy in die paal nou so rond. Hoe laat dit vir jou voel? Kyk gou daarna. Goed, ek sal dink baie mense het die geestelike gawe van dat hulle nie bang is vir hoogtes nie. Maar hulle is min. Ons almal het vrese. Ons vrees goed. Maar die meeste mense, as hulle daarna kyk, en julle kyk na die volgende fotoetjie, dis net daai fotoetjie wat hy so langs die kant hang daarsom. Die meeste mense sê dat as hulle so iets sien, hoe voel jy? Hulle sê, jy raak lam. Jy kry so tinkeling in jou tone. Jou bene voel soos jelly. Wat doen ons? Dis baie interessant. Niemand het gesê ons doen dit nie, maar ons doen dit. Ons verplaas onsself om daar te hang. So jy dink onmiddellik, sê nou ek moes daar gestaan het. Hoe gaan ek daaroor voel? En dis hoekom ons daai sensasie voel, want jy dink jouself daarin in. Jy stel vir jouself in die plek daarvan. En dis die ding wat met vrese gebeur. Wat met ons gebeur? Ons antisipeer dood en vrese. En dan voel dit vir jou letterlik asof jy daar bo staan. Dit voel vir jou letterlik asof die vrees oor jou kom. Baie mense sal weet as jy dood hanteer, is dit partykeer as jy dood kom, is daar eintlik 'n verligting. Vir mense wat sterf en die mense om dit ook. Die grootste vrees is nie dood nie. Die grootste vrees is dit wat ons in lewe ervaar. En toe doen hulle baie interessante navorsing. Hulle het 'n navorsing gedoen oor hierdie gevoel wat jy kry as jy naby hoogtes kom. Want sommige mense sê, toe hulle nou die navorsing gedoen het, lewer kommentaar en hulle sê, wanneer ek naby 'n afgrond kom, gebeur wat met my? Hulle almal sê, hulle voel die afgrond trek hulle. Hulle voel dat hulle die afgrond jou af wil trek. Die vreemde gevoel dat jy voel jy wil spring, nee, terwyl jy glad nie wil spring nie. Jy wil juist terugtreë, maar die afgrond trek jou. Jy voel jy wil spring. Nou nie almal wat nou hier sit voel miskien so nie, maar 'n groot klomp mense interessant het hierdie ervaring dat dit afgrond dit aan jou doen. En hulle noem dit, alterwyl Google noem dit, nee, maar daar is baie navorsing daaroor gedoen. Hulle noem dit kognitiewe dissonansie. En hoor net gou-gou hier, want dit is vir my baie interessant, veral as ons oor lewe en dood dink. Hulle sê wat gebeur is, hoekom jy dit beleef, is dat die, as jy oor 'n afgrond kyk, dat dit met jou visie te doen, en jou gesig, wat doen is, hy is uit fokus uit. Jy kyk oor, en jy kan nie lekker fokus, jy sien die afgrond, ook op 'n foto, en jou kop begin fokus, met die gevolg van dat jou kop nie sin kan maak daar nie, dan begin jou kop draai. En jou bene voel lam, jy voel iets, jy beleef dit. En dan voel jou voete onvas, want jou brein sê vir jou in daai millisekonde, jy is besig om te val. Maar gelyktydig terwyl jou brein sê jy val, sê jou brein vir jou, jy val nie. Jy staan agter 'n reling en jou voete is vas. Maar hier is die probleem, kognitiewe dissonansie. Is wanneer jy met twee idees sit, wat jy vas aan glo, en hulle kom gelyktydig by mekaar, en jou brein kan nie daarvan sin maak nie. Want dan kom by lewe en dood. Kom, die twee kan nie versoen met mekaar nie. En jou brein weet nie wat om te doen nie. En dan in daai oomblik, maak kom jou brein tot die logiese, maar bizarre konklusie, dat jy graag wil spring. En dat hy jou trek. Dis waar die gevoel vanaf kom. 'N kant van jou brein sê, dis veilig, en 'n kant sê, dis onveilig. En jy weet nie wat om te doen nie. En daarom sê jou brein vir jou, dan moet die logiese konklusie wees, jy wil spring, maar jy wil nie spring nie. Baie interessant, en toe ek daaroor dink, het dit my presies laat dink aan wat moet ons gebeur, wanneer ons met lewe en dood te doen kry. Totaal twee verskillende goed, wat gelyktydig in ons kom, en dit partykeer hierdie oomblik in jou bring, dat jy voel, jy wil weg van dood af, maar dood trek jou op 'n manier, dit trek jou nader, en hoe bizar dit ook al is, wil jy van die lewe los, om na dood toe te gaan. Die realiteit is dat, dat ouderdom, en siekte, en dinge wat ons oorkom, dit in ons bring. Hulle noem dit kognitiewe dissonansie, dit bring in jou psigologiese stres, want jou brein kan nie sin maak daarvan nie, en jou brein kry nie 'n antwoord daarvan nie. En dis partykeer wat met ons gebeur as gevolg van die dinge wat met ons gebeur. Ons ervaar 'n stuk psigologiese stres, omdat ons aan hierdie twee gedagtes vashou. Iets van my wil bly, en wil nog net so jonk bly, soos ek altyd bly, en gesond bly, soos ek altyd bly, maar iets sê vir my, ek wil my seer kry agterlos, en swaar kry agterlos, ek wil ontsnap, en heel moontlik, ek voel vasgevang, tussen lewe en dood, hoe sê Paulus, ek wil lewe, maar ek wil sterf, ek weet nie een wat die een om te kan kies nie, ek is in hierdie dilemma, die probleem met dood is ook, iets met ons sig te doen, ek kan nie lekker dood sien nie, en hy veroorsaak so 'n bietjie van 'n visie, kan nie lekker sien nie. En die feit dat ek nie verby dit kan sien nie, maak dit net vir my moeilik. Ek sê altyd by 'n begrafnis, dit sou vir ons soveel wonderlik gewees het, as ons allemaal net kon gevat het, en kon gewys het, hier is die hemel, en dis hoe dit gaan gelyk, en jy hoef geen stres te kan ervaar nie. Ek dink is hier waar Paulus sy perspektief op lewe en dood ons help. Om te lewe, sê hy, is Christus, en om te sterf is vir my 'n wins. En dis nie sy brein wat speletjies moet hom speel nie. Hierdie is geloof. Geloof is nie sy breinpatrone en denke net nie. Dis oor jare sy ervaring in die lewe, in swaar kry, van hoe die Here moet hom werk en wat die Here moet hom doen. Paulus is nie hierdie typiese martelaar wat ons kry wat aspris sy dood soek nie. Hy soek nie sy dood nie en hy lewe nie onverantwoordelik nie, omdat hy van 'n tweedehandse lewe na 'n beter lewe wil ontsnap nie. Hy het 'n waardering vir sy lewe. Toe hy 'n dag en 'n nag in 'n oop see gebly het, dink gou daaraan, het hy wat gedoen? Hy het water getrap. Want hy wil bly lewe. As hy wou gesterf het, na 'n dag en 'n nag kon hy hom net sowel oorgegee het en gesê het, ek glo in die hemel en daar vat die Here vir my. En wragtig toe hy nou dat daar klaar water getrap het, toe ontsnap hy nie in gevangenskap nie. Hy gaan Rome toe. Hy bly uit sy eie keuse in arrest. Hy is nie besig om weg te vlug van die dood nie, maar hy soek ook nie sy eie dood nie. Want vir hom, en ek dink dis wat ons leer, is dood en lewe nie twee aparte realiteite nie. Dis vir hom een ding. Romeine 14, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die lewe. Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan God. En ek dink waar hy deur al daai moeilikhede in sy lewe is, van dood, van tragedie, sê hy vir homself dit. Ek weet nie of ek nou gaan sterf nie. Ek weet nie of ek hier gaan verdrink in hierdie oop see nie. En hy skryf hierdie brief en hy weet nie hy gaan onthoof word binne 'n jaar of twee nie, maar hy sê dit, ek is nie meer bang daarvoor nie. Want of ek lewe en of ek sterwe, die lewe en sterwe is nie twee dele nie. Dis een deel van die lewe. Paulus het vrede gevind in sy lewe. Al het hy skibreek gelei. Al het wat ook al met hom oorgekom. Maar hier is die belangrike ding. Hy het vrede in sy sterwe gekry. Al weet hy nie die tyd en omstandighede daarvan nie. En ek dink julle dit het baie met sy bekering te doen. Baie mense vra, wat is bekering? Dan kan jy sê, bekering is die dag wanneer jy hemel toe gaan, nee. Werk nie heeltemal so nie. Bekering is die dag wanneer ek tot insig kom, dat Christus se dood en sy lewe in my werk. En dat ek nie meer langer in my lewe of dood of lewe vrees nie. En dit help vir ons geweldig om te kan lewe. Ons is bang vir die lewe. Miskien is jy bang, ek weet nie of ek dit gaan oorleef nie. Miskien moet ons mekaar sê, ons gaan dit nie oorleef nie. Ons gaan sterf. Een of ander stadium. En dit mag dalk baie depressief wees om vandag daaraan te dink, maar dit is verskriklik belangrik, want dis wanneer jy aan jou sterwe dink, dat jy begin lewe. Ek het hierdie week weer agtergekom met soveel kankerpasiënte in ons gemeente. Klomp mense, wat in hierdie tyd kanker het. Snaaks, as jy kanker kry, die eerste ding wat jy dink mos, is mos nie altyd dood nie, behandel dit. Maar die eerste ding wat jy in jou gedagtes kry, is hierdie siekte kan tot my dood lei. En die mense wat kanker het, sal dit vir jou sê, ek word gekonfronteer met die feit dat ek gaan sterf. Ons is nog altyd gekonfronteer met die feit dat ons gaan sterf. Dis nie iets niets nie. Maar dis net omdat ons die eerste keer daaraan dink. En my eie ervaring is, van ons kankerpasiënte, en julle sal dit weet van julle geliefdes, dis mense wat vrede gevind het, ook in hulle siekte. Ek het my kollegas gesels en vir hulle gevra, ons het baie die voorreg om by mense te wees as hulle sterf. Wat vir ander mense vreemd is, want dit kom so een of twee keer oor jou lewe. Ek beleef altyd, dat mense wat sterf, vrede het. Dat hulle dit aan die Here oorgee. Daar is nie meer stres met hulle nie, want hulle hoef nie te beklei om te kan lewe nie. Want iets gebeur met hulle in die proses. miskien is dit wat Psalm 23 sê. Ek wil eindig daarmee. Die Heer is my herder, niks ontbreek my nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, al stap ek op die rand van 'n afgrond, en ek het dit gevrees, vrees ek dit nie meer nie. En dis miskien wat met ons gebeur, dat die mense, as dat ding in jou lewe oorkom, jy jouself bevind het, dat ek op die rand van die lewe stap, ek moet die dood hanteer van mense, ek moet die realiteit hanteer, en ek stap op die rand, en ek het afgekyk, en voorheen was ek bang, en nou is ek nie meer bang nie. Nie omdat ek weet, as ek spring, ek gaan hemel toe nie, maar omdat ek weet, of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Ek is veilig in sy hande. Dit is hy wat vir my vrede gee. Ek gaan ons afsluit met 'n gebed, maar terwyl ons dit doen, wil ek eintlik iets van julle vra. Oorweeg vanoggend jou sterwe. Dis 'n vreemde versoek, ek dink iemand het miskien ooit vir jou so gesê nie. Oorweeg die feit, dat ons gaan sterf, en kry vrede daarmee, en ervaar hoe daardie vrede vir jou die vrede gee, om te kan lewe. En die gebed wat ek voorlees, is 'n gebed wat ons help, om dit vanoggend van die Here te kan bid. Kom ons bid dit saam. Here, die aand in die tuin van Getsemani, het u met bloedsweet bewys, dat u vir altyd sal kan saamvoel. Met elkeen van ons wat pyn en die dood vrees. En met elkeen van ons wat in die lewe bang was. En u het daar opgestaan en die dood met moed en liefde oorwin. En teruggekom uit die dood om vir die kinders te kom sê, moenie bang wees nie. En vrede vir julle. In die lig van so'n liefde en daardie oorwinning het die dood vir my sy angel verloor. En het die lewe vir my betekenis gekry. En is sy vrees oor my weg. Here, help my om wanneer hierdie vrees weer in my lewe toeslaan, te onthou dat u liefde die sleutel is wat die boeie van my angs kom oopsluit. En my in staat stel om 'n vol lewe te kan lei. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.